Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir iman versin. Allah Subhanahu ve Teala öyle bir iman nasip etsin ki eğriyi, doğruyu ayırt edecek güç olsun. Allah bizlere hayırlı dost versin. Bizleri iyiye sevk eden, hayırda yönlendiren, iyi sözler söyleyen ve Allah'la kopan bağları birleştiren olsun. Allah Azze ve Celle her türlü kötü ahlak ve insanlıktan yoksunlardan bizleri fersah fersah uzak kılsın. Evet. Helal ve haram derslerinin bugün 11.sine devam ediyoruz inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış versin. Geçen hafta en sonki kaldığımız noktalar inançla, akideyle alakalı olan haramlar konusuydu. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. İlk mevzumuz Allah'tan başkasına yapılan dua meselesi. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle 5 vakit namazda kıraatımızda bize ilk emrettiği nedir? Fatiha suresidir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin de dediği gibi Fatiha okumayanın namazı nedir? Güdüktür, yoktur falan. Burada bir ayeti kerime var ki tam kilit ortada. Yalnız sana dua eder. Yalnız senden yardım dileriz diyor. Kardeşlerim, Fatiha okumayanın namazı yoktur. Ama bir Müslüman da şöyle bir merak edip ya günde 5 vakit belki de 40 sefer okuduğumuz şu surenin yani anladığımız dildeki karşılığı nedir diye bir Müslümanın ne yapması gerekir? Bir merak etmesi lazım. Allah bize ne diyor? Buradaki neden okumayanın namazı yoktur diyor. Bunun üzerine ne yapmamız? Bir eğilmemiz lazım. Çünkü namazsız bir Müslümanı düşünmek nedir? Mümkün değildir. Bu bir tevhid eylemidir. İman dedi mi arkasından hemen dinimiz ne yapıyor? Ameli zorluyor. Yani imanın amelle ne yapması? Pekişmesi ve kendini ispat etmesi gerekir. Namaz da imanın nedir? Bir göstergesidir. Aynı zamanda da nedir? Bir tevhid eylemidir. İşte buradaki Allah'a sığınma, Allah'a dua etmeyi güzel yakalamak gerekir ki dua da zaten ibadettir ve dua da tevhidin nedir? Özüdür. Olmazsa olmazıdır. Ve halis din sadece Allah'ındır. Öyleyse istenilecek tek makam vardır. Allah Azze ve Celle'dir. Ama maalesef bugün yaşamış olduğumuz toplumda veyahut 14 asır öncesine gidelim. İnsanlar dikiliyor bir taşın, bir putun veyahut bir kabrin veyahut bir türbenin kıvranıyor artık. Aynı geçmişte alimlerin birinin kitabını okumuştum. Babası oğluna mektup yazıyor. Oğlum neredesin? Diyor, eşeğimi çok seviyordum. Eşek öldü. Dayanamadım hasretine. Geniş bir kabir kazdım. Gömdüm. Üzerine de böyle büyük taşlar koyunca gelen geçen de türbe kabir zannetti. Bir şeyler atıyorlar. Hasılat yerinde diyor. Burada kaldık diyor. Ona babasına yazıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de onun babasının diyor kabrinin başındayım diyor. Yani insanlar öyle hale gelmiş ki kimden istediklerini, neden istediklerini veyahut neyin başına gittikleri belirsiz. O kadar hastane var. Yani tıp inceden inceye birçok şeyi elerler, dokurlar. İnsanlar hala işte yatalak, kötürüm türbelere götürürler. Ve onlardan ne yaparlar? Yardımlar bekler hale geldiler. Bunlar nedir? Haram olan şeylerdendir. Daha da ileriye git. Adam gençliğini bırakıyor, hanımını bırakıyor, çocuğunu bırakıyor. İslam yoluna gidiyor, cepheye gidiyor. Tam sıkışıyor. Yetiş ya pirim veyahut da falan. Yine nereden bekliyor? İnsanlardan veyahut evliya gördüğünden bir şeyler ne yapıyor? Yardım diliyor. Bunlar kardeşlerim nedir? Haramdır ve tevhidi bozan meselelerdendir, şirklerdendir. Veyahut türbelerin etrafına dolanıyorlar veyahut ağaçlara gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Çabuk bağlıyorlar. Veyahut taş böyle tükürüyorlar. Türbenin kenarına tutuyorlar. Ulan sıcak. O tükürük ne oluyor? Zam şeyini görecek. Yapıştı ha, yapıştı. İdileyen kabul oldu. Onu. Veyahut böyle kucaklıyorlar. Eğer eli kavuşursa, büyük adamsa, benim gibi iriyse tabii kavuşacak. Ha, duaları olacakmış. Kavuşmazsa ha, olmaz. Veyahut bazı yerler var. Aleykümselam var. Öyle yapmışlar ki şöyle kafa girecek yerde delikler var böyle şey bazide falan. Oraya geliyor kafayı sokuyor. Niye sokuyorsun abla? Başım çok ağrıyor. E ne olacak burada? Buraya sokarsam kafam düzelir. E başı kafana daş düşse orada. Yani insanlar Allah'ı bırakıyorlar. İnsanların şunu da yaparsan olur, bunu da yaparsın. Hemen ne yapıyor? Gidiyor. İşte kardeşlerim şeytan durup dururken insanları yoldan çıkarmıyor. Ya bir felakette, ya bir işte mesela evlenir insan, yıllarca çocuğu olmaz, çocuksuzlukta. Ya olur, insanın işi olmaz, gücü olmaz, işleri yolunda gitmez. Yani böyle şeylerde insanı şeytan ne yapar? Daha çok yakasına yapışır ve daha çok onu o yoldan ne yapma? Alma yoluna gider. Allah bizlere hayır versin. Okumuşları hiç hesaplamıyor. Onlar da gidiyorlar. Esas duruş, hazır ol, bir acayip. Onların törenleri de çok farklı. Yani onlarınki. Yani bizimkiler tabii gider türbeden isterse. Öbürler de gider. Ne var? Mozoli mi diyorlar? Ne diyorlar? Kafalarına göre de bir şekil, resim, üniformalı, atlı, sopalı. Onların karşısında onlar da onlardan istiyorlar. Veyahut Çin tarafına gidin. O tarafta da şu cevşen diye bir şey takıyorlar biliyor musunuz Türkiye'de? Ne diye takıyorlar? Aynısını bu Budist tapınakları var ya orada da satıyorlar. $1 $2 işte insanı koruyacaksa $1 arabana takacaksan $5 hepsinde yazıyor böyle oralarda. Bunların hepsi nedir? Haramdır. Koruyan da Allah'tır. Sadece ondan istenir, ondan yardım dilenir ve ona sığınılır. Öyleyse kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin kitabı çok güzel okunmalı. Bu okunmamasının yüzünden gündemimiz böyle oluyor. Yani gülmeyin bugün bunu yapan farklı insanlar değil aydan gelen. Ya senin anan ya benim anam. Ya senin baban ya benim babam. Ya benim kardeşim ya senin kardeşin. Yabancı değil bu insanlar. Bu insanlar Kur'an'ı okumuyorlar. Okuyorlar ama kabristanda yalan yanlış. Bıdı bıdı bıdı bıdı tamam yalan. Ama onun içindeki emir ve nehileri yok. Ha, Ramazan gelir. Televizyonun karşısına güzelce koltuğa otururlar. Gözlükleri de benim gibi takarlar. Oradan okur, buradan mukavele yaparlar. Yakında bu. Başka bir şey değil. Ama bu Kur'an'ı okusalar, bak birkaç tane ayet getirdik. Ne dedik? Halistin. Allah'ındır. Zümer 3. Bunu Allah diyor. Her gün namazında okuduğu nedir? Fatiha suresi. İnsan bunları okuduğunda bu pisliklere ne yapmaz? Düşmez. Ama türbeler nerede kardeşlerim en çok? Camilerin dibinde. Nereden çıkıp gelip ona dua ediyorlar? Camide çıkıp. O da namaz kılmıyorlar. Ne dedin? Namaz kılıyorlarsa türbede dua etmemeleri lazım. Allah'a sığınmaları gerekiyor. O zaman insanların kıldığı namazdan hiçbir haberi yok. Vay o namaz kılanların hali nedir? Diğeri ise maalesef bu bizim kendi acılarımızdan bir tanesi. Allah beni de, sizleri de, neslimizi de bu tür şirklere, bidatlara düşmekten beri duyursun kardeşlerim. Orada Allah muhafaza bir ağacı kessen, çabut bağlanan, sen orada doğrarlar. Doğru mu? Ağaca gücünüz yetmez. Yine haramlardan bir tanesi kardeşlerim, ta eskiden beri günümüz insanlarında da uğursuzluk saymak inancı vardır. Tevhidin olmazsa olmazlarından birisi nedir? Hatta kaderin de cüzlerindendir bir nokta. Hayır ve şerri Allah'tan bilir. Hayrıyla şerriyle kadere ne yapma? İman etme. Hiçbir şeye bunu ne yapamazsınız? Yükleyemezsiniz. Hatta hadis-i şerifte eğer uğursuzluk olsaydı evde, kadında ve atta olurdu diyor. Bak olsaydı diyor. Demek ki uğursuzluk inancı nedir? Yok. Hatta Ebu Vakıt el-Leysi'nin naklettiği rivayette en yakın Tirmizi'de bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa giderken bir kısım sahabeler ne yapıyor? Yüksek yüksek ağaçların yanına geliyor. Burada elbiselerini çıkarıyorlar. Şurada silahlarıyla birlikte giyiyorlar. Yani burada çıkarıp şurada kuşanırlarsa Zadül Envat olayını anlatıyorum. Savaşta zarar gelmeyeceklerine, yani onun hayır getireceğine inanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu görünce onlara ne diyor? Subhanallah diyor. Aynı sizler diyor Musa'nın kavminin Allah'ın diyor yardımıyla Kızıldeniz'den karşıya geçtiklerinde sahilde ineğe tapan veyahut da puta tapan bir ifadede de bir kavmi görüp de onların ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Bak meseleyi nasıl gösteriyor? Ve onlar hemen kafalarındaki sis ne yapıyor? Dağılıveriyor. Hayır da şer de Allah'tandır. Allah bir belayla da insanları imtihan edebilir. Bir malla da imtihan edebilir. Çocukla da imtihan edebilir. Çocuksuzlukla da imtihan edebilir. Bu Allah'ın elindedir. Biz hayrıyla şerriyle kadere ne yapacağız? İman edeceğiz. Mesela keşke kelimesini kullandığımızda keşke göçüye girmeseydim. Keşke şurada çalışmasaydım da başıma bu gelmeseydi. Bu nedir? Haramdır. Çünkü kadere tekme vardır, Allah'a isyan vardır. Keşke Medine'de okusaydım, keşke küçük yaşlarda dini ilimler öğrenseydim veyahut keşke Allah yolunda parça parça olaydım, Rabbim dirilseydi tekrar parça parça olaydım. Hayır da keşke nedir? Vardır, bir isyan yok burada. Allah'tan bir şey istiyorsun. Ama dine ters olan şey de keşke nedir? Haram olan bir şeydir. İşte uğursuzlukta kardeşlerim maalesef insanlar kendi amellerinde aramazlar. Ne yaparlar? Araba uğursuz. Bu ev bana uğursuz geldi. Ona adam gelir, ulan uğursuz senin yüzünden malım satılmadı. Vay işte şöyle, vay uğursuz, o uğursuz. Karga öttü uğursuz, ıslık çaldı uğursuz. Ya arkadaş, senin rızkının daralması, ömrünün kısalması bile işlediğin günahlardan diyor bu din. Öyleyse bir dur, şimdi dur. Mümin olanın birinin kalbi nedir? Huzurludur. Rabbiyle baş başadır. Yatarken bile muhasebesi Allah'landır. Bir münafığı düşünün, bir kafiri düşünün, bir müşriği düşünün. Onlar uyuyamazlar arkadaşlar. Gece bile uyuyamazlar. Kalplerinde huzur diye bir şey nedir? Yoktur. Ancak sızarlar onlar. Uyuyamazlar. Ama müminin kalbi nedir? Huzurludur. İşte uğursuzluk sayma müminin şiarı nedir? Değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bakın olsaydı diyerek ne yapıyor? İnsanların en çok kullandığı kadına, eve, ata kullanıyor. Bu da İslam bunu ne yapmıştır? Reddetmiştir. Kesinlikle buna dinimiz ne yapmıştır? Haram demiştir kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün günlerden, aylardan uğursuzluk saydıkları yok mu? Var. İnsanlardan var, hayvanlardan var, güvercin şey, kanarya ötse, muhabbet kuşu ötse kendinden geçer. Baykuş ötse başka şekilde kendinden geçer. Ulan o da öttü, o da öttü. Daha ne işte yani. Evet. Allah bizlere hayır versin. Uğursuzluk inancı maalesef ta geçmişten itibaren bugüne kadar gelmiş, kıyamete kadar da gider bu. Ama müminde bu inanç gitmez arkadaşlar. Tevhidi bozar. Allah inancını bozar. Evet. Nazarlık, atmalı, muska, bunları takmak nedir? Tanınca ne oluyor ya? Ben çok merak ediyorum. Yani birine böyle boynuna bir atmalı taksak. Bundan medet oluyor. Patlamaz da bir kurşunu böyle tabancaya taksak. Ne olur ya? Veyahut da bir sürü muska yapsak. Hani koruyucu muska diyorlar ya. Adamın her tarafına muska yapsak. Kör baltayla saldırsak. Yani ne olur? Bir deneyelim mi? Adam kaçar. Lan hani inancım ya? İşte niye takıyor? Deneyelim. Değil mi? Deneyelim. Ama maalesef insanlar işte hastaysa, işte bir araba almışsa, birisi yaptı mı aynı. Hani bazen kışın kardeşlerim, çobanlar bilir bunu. Hayvanları otlatmak için adam götürür. Ot yok. Nerede? Ta uçurumun kenarlarında falan, hani kar düşüyor ya oraları. Koyunun biri giden aşağıya bakar ki uçurumun orada ot var. Hop! Öbürleri? Hepsi aşağıda. Koyun. Hadi onları koyun. Yani biri taktı diye öbürlerinin takmasının anlamı var mı ya? Geliyorsun bir ahır veyahut bir mezbahane şey var orada, bir at nalını koymuşlar. Ya burası da diyorum at mı kesiyorsunuz? Yok, inek var, mezbahane. Ya bu at nalı ne? Millet diyor oraya baksın da bunlara nazar değmesin. Yani o zaman adamın gözüne at nalını vurun böyle, gözünü köreltin. Değil mi? Böyle verin. Adam hiç bakmasın. Veyahut kurşun dökme var. Efsunlama var bu tiplerde. Bunlar nereden gelmiştir? Ta 4. işte 4'te Cezayir tarafında Fatimiler diye Şiaların bir devleti vardı. Kurşun dökme, ocak dedikleri hep bu Şialardan girmiş. Ne oldu? Nazar var. Şimdi eritiyor, eritiyor, eritiyor. Adamın kafaya ya da çocuğu, yeni doğurmuş ya hanımı, böyle kafasının üzerine bir şey döküyorlar. Aslında onu koymazlar da sıçrar, bir şey olur da zıplamasınlar. Yani örtüyü de ondan koyuyorlar. Şimdi benim mesleğim demir döküm kardeşler. Erimiş bir şeyi bir suya döktün mü coş der. Değil mi? Sonra alabildiğine şöyle atar, sonra donar. Buhar mı? Şimdi ne oluyor? Eritiyorlar, eritiyorlar, suya tak döküyorlar. Gördün mü? Bak! Nazar değeni, lan sende büyük nazar. Lan neyi gördün? Ben bakıyorum bir şey yok. Kocaklara bakıyor, görüyor. Bunlar şirk kardeşler. Kayıptan haber verme bunlar. Sen Yaradan'a sığınsana ya. Saf, temiz olarak. Bakın İbn Abbas küçücük çocuk merkebinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulağından tutuyor. Ey delikanlı diyor. Bak bir çocuğa öğretiyor. Bu tevhiddir. Biz bir çocuğa bir şey öğretelim, gönderin dediğimizde daha yaşı küçük. Veya dükkana birisi geliyor, bir kadın, erkeklerin çuburunda duymaz da. Benim çocuğum diyor 12 yaşında hocam, bunların ayarında bir kitabım var mı? Ben Kur'an veriyorum, ağır gelir diyor. Lan neresi ağır gelir, bak ben barınağından veriyorum diyor. Yok içindeki diyor. İçindeki diyor. 4 yaşında hafızlar var, nasıl taşıyor diyor. Ya benim çocuğum öyle değil diyor. Şimdi yani insanların yaptığı uygulamalar hep kendilerine, ama İbn Abbas'a ey delikanlı diyor, 11 yaşında bir çocuk. Nerede olursan ol, Allah'ın hakkını koru, gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Bak bir çocuğa öğretiyor Aleyhisselatü Vesselam bunu. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah istemedikçe olmaz. İstedikleri kadar üşsünler, havlasınlar, hoplasınlar, zıplasınlar. Hiç yapamazlar. İsterse tahım kursunlar. Bütün insanlar bir araya geldi. Sana bir şey vermek istediler. Allah istemedikçe o da olmaz diyor. Öyleyse kardeşlerim bizim nazar boncuğuna veyahut cevşene veya at nalına şuna buna hiçbir şeye gerek nedir? Yoktur. Bunlar her dinin neyi vardır? Bir şeyleri vardır. Ama bu batıl dinlerindir. İslam dininde kayıtsız şartsız sığınacağın, isteyeceğin yer ölümsüz olandır. Ne ölümlüden ne de cansızdan hiçbir şey ne yapmaz? İstenme. Ben şimdi ölümlüden ne isterim? Oğlum bana bir su getir derim torunuma. Hoşa gidiyor. Otur dedim. Bu getirebileceği bir şey. Ama ben bunu yapamayacağı bir şeyi nasıl isteyebilirim? Yani akıl bile bunu reddederken çok çok kendilerini akıllı gören insanlara bakın. Hepsinin muskayla veyahut at nalıyla. O niye at nalı bilmiyorum da onu da çözemedim. Nazar boncuğuyla muhakkak işleri var. Ve Türkiye'de var ya en çok ne satılıyormuş biliyor musunuz? Hı? Nazar boncuğu. Peki nazar boncuğunu gördüğünde bir Müslümana ne yapması gerekiyor? Kırdığında cennet var sana. Çok büyük sevabı var. Görür görmez. Öyle olmuş işte oğlum. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayrılmasın. Demek ki bize düşen neymiş? Öyle rivayetler uydurmuşlar ki kardeşler. Ve bunları da sahabelere nakletmişler. İşte falan sahabe kızlar korkmasın diye ayetleri yazmış da çocuğun yastığının altına koymuş. Falan sahibe ne yapmış? Yazmış. Suyun içine ufalamış. O da içmiş şifa bulmuş. Falan sahabe yazmış. İşte ne yapmış? İşte sen bunun üzerinde taşı sen korunursun demiş. Faydır. Aslı yok tarlasında 10 dönüm karpuzum var diyor. Delik yok. Mesnet yok. Kur'an'lı değil. Peygamber mi söylemiş? Değil. O zaman bir delil ne dinde? Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünneti değil mi? Allah'tan Resul'dan gelmiyorsan bir insan kim olursa olsun yapmışsa bu bizi bağlayıcı nedir? Değildir. Bu bizim tevhidimizi ne yapar? Bozar. Şimdi tevhidi bozulan birisinden Allah kitabında razı oldum der mi arkadaşlar ya? Öyleyse bu onlara da çok büyük bir nedir? İftiradır. Allah bizlere hayır versin, dinini güzel bir şekilde öğrenenlerden eylesin. Geçtik, fazla vaktinizi almadan. Büyü, gaybı bilme iddiası ve benzer konular, nedir? İslam'da haram kılınmıştır. Bugün kime hoca diyorlar? Geliyor şimdi Hacı Bayram'da kadın böyle hocam buyurun muska yazıyor musunuz? O ne? Ha şöyle şey var ya diyor ben bilmiyorum diyor. Bu ne? Ya işte diyor işte kocam şöyle çocuğum böyle ben anlamam diyor. O işte ha tamam. Ne oldu dedim? Bize hoca demiyorsun şimdi değil mi dedim? Çünkü muska yazanlar hoca biz teröristiz. Çünkü biz iman edip imanımızı ne yapıyoruz? Hayatımıza geçirmeye çalışıyoruz. Amel ediyoruz. Bu sefer hocalıktan ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Ama onlara eğiliyorlar, büküyorlar, bir de soyuluyorlar güzelce. Paralarını da adam iki yazıyor, çiziyor. Önce dinliyor. Ondan sonra diyor ki sende şu var. Bunda 50 tane adamı soymuş. Profesyonel artık bunlar. Ne yapıyor? Ha, her şeyimi bildi diyor. Ne yapıyor? Hemen bir muska bitiyor. Kardeşlerim büyü İslam'da vardır ama haram olanlardandır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde ne diyor? Bunu yapanlar kafirlerdir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dahi büyü ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Ama büyünün bozuş şekli tektir. Allah'ın ayetleridir. Hatta İbn-i Mesud dahi Allah kendisine rahmet etsin. Felak'la nasıl? Ne yapıyor? Kur'an'dan bilmiyorduk diyor. Çünkü diyor kendisine büyü yapıldığında Cibril geldi bunları okuyunca Aleyhisselatü Vesselam kendine geldi diyor. Biz zannettik ki bunlar rukiye duaları zannettik diyor. Yapılacak budur kardeşlerim. Başka bir şey nedir? Değildir ama bugün milletin parasını almak için alıyorlar, pulluyorlar. Her şeyi yapıyor. Delil var mı? Yok. Bir ispat var mı? Yok. Vaka var. Maalesef büyü nedir? Haramdır. Büyüyü de gerçekten yapanlar çoktur. En çok uğraşanlar Yahudilerdir. İkinciye Hristiyanlar gelir, yani papazlar. En ciddi manada uğraşanlar ve çok tehlikelidirler. Ondan sonra da o da bizim Müslümanlara geçmiştir maalesef. Had safhada olan insanlar var. Niye? Bacasız fabrika. Gel yavrum gel. Sen sabah 8 akşam 5 çalışıyorsun ama adama gerek yok ki. Bitti. Dün bir tanesi ayakkabı çakıyordu İstanbul'da. Ne onun adı Adil miydi? Ne? Ayakkabı çakıyordu. Şimdi 4x4 ciple geziyor. Niye? Bitti. Bitti. Başka bir şeyleri yok. Ayakkabı çakarken, üfürürken de en azından tevhidi anlatıyorlardı. Tevhidi yaşıyor. Yok bir şey. Hiçbir şey yok. O kadar. Yatıyorlar üf. Kalkıyorlar üf. Yanımlarında dur bunların. 2 dakikada sen de cinsin. Sende de var ha. İki başım ağrıyor diyorlar. İnsandır baş ağrımaz mı? Hemen büyüye başka bir şeye. Onun için Allah bizlere hayır versin. Bugün insanların sözünü dinlediği kişiler dahi büyücüler olmuş. Yani ne diyorlar onlara? Müneccim mi diyorlar? Medyum mu diyorlar? Bugün insanlar aynen geçenlerde firavunlar yanlarında bir sihirbazları olmadan ülkeyi yönetmedikleri gibi bugünkü yöneticilerin de hep müneccimleri var. Müneccimsiz iş ne yapmıyorlar? Yapmıyorlar. İnanın bu böyle. Bildiklerim olduğu için diyorum. Bazı şeyleri paylaşamıyorum. Mesela Ashab-ı Uhdud'daki olayı hatırlayacak olursanız ne yapıyor? Ben yaşlandım. Bana birini şey yap da ben milletin gözünü boyayacak oyunları ona ne yapayım? Öğreteyim diyor. Bugün de revaçta olanlar bunlar. Ve Hacı Bayram'da en çok satan kitaplar ne biliyor musunuz? Havas kitapları. Gizli ilimler kitapları. Hep bu cin kitapları. Başka bir kitap inanın bu kadar ne yapmıyor? Satmıyor. Bu da ne kadar insanların inancına bağlı olup olmadığının açık bir göstergesidir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Büyü kesinlikle yasaklanmıştır. Kesinlikle küfürdür. Ve sihir itikadı bozduğu için, tevhid inancına zarar verdiği için hükmü nedir? Kafayı kullanamadığı için kafayı ayağın dibine koymaktır. Burada fazla geliyor. Tık. Ayağının dibine. İslam'daki hükmü budur. Rabbim İslam'ı bize nasip etsin. Evet. Gaybı Allah'tan başka kim bilir? Olur mu canım? Said-i Nursi bilmiyor mu şimdi? Veyahut neydi o pir neydi? İskenderoğlu. Onu bırak o günümüzün şeylerinde. Muhittin İbnül Arabi. İşte şin şına girince şampet olacak. Adamlar ne yapıyorlar? Kayıptan haber vermiyorlar. Ne yapıyorlar? Ebced yapıyorlar, cifir yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ne yapıyorlar? Yapıyorlar, yapıyorlar ama şimdi hadis-i şeriflerde ne diyor? Kim diyor öğlenin arkasındaki 2 rekat sünneti 4 kılarsa Allah ona cennette ne var diyor? Bir köşk var diyor. Yapıyorlar ama cehennemde bir köşk yapıyorlar. Şimdi hak olanın bir karşılığı olduğu gibi batılın da neyi var? Bir karşılığı var. O da nedir? Gaybı Allah'tan gayrı hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Kim bildiğini iddia ederse şu 5 şeyi diyor, o kafirdir diyor. Ve İbn Ömer'den gelen rivayette Buhari Müslim başta olmak üzere Allah onlara lanet etsin diyor. Amin. Gaybı Allah hiç kimseyle ne yapmamış kardeşlerim? Paylaşmamış. Bunlar delil getiriyor. Ama diyor bildirdikleri var. Bildirilen de gayb olmaz. Cin suresini yanlış hatırlamıyorsam 26. ayette peygamberlere bildirdikleri diyor. Bildirilen gayb olmaz ki bildiriliyor. Mesela Cibril'in hadisini hatırlayın. Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah sorulardan daha iyi biliyor. O kadar. Yani şu gün ne yapmıyor? Demiyor. O zaman alametlerinden haber ver. Alametleri de şu gün İşte falan yerde demiyor. Sadece ne yapıyor? İşte bir ateş çıkacak. Fırat'ın suyu kesilecek. Demiyor ki aleyhissalatü vesselam 2014'te Fırat'ın suyu kesilecek. Diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Fırat'ın suyu kesilecek. Altından ne yapacak? Bir altından dağ çıkacak. Ve insanlar orada ne yapacak? Savaşacak diyor. Oraya giden 100 kişiden 99'u ölecek. Bir tanesi keşke ben de o uğurda ölsem diyecek diyor. Bak bunlar nedir? Alamettir. Ama şu tarih demiyor. Şu fırka demiyor. Konstantiniyye ikinci kez ne yapacak? Fethedilecek diyor. Şöyle şöyle ne yapılacak? Olacak diyor. E bak ama şu tarih ne yapmıyor? Demiyor. Okuyorsun Asa'yı, Musa'yı veya Sikke'yi, Tasdik'i, Gaybi. Oradan bir hadis çekiyor. Diyor ki işte burada şu kadar kelime var. Bu kelimelerin toplamı şu. Sayısı bu. 1972'de şu olacak. Tutmadı. Ha hesap hatası olmuş ya. 2072. Hani bildiydin? E tabi 72'ye kadar bir nesil gidecek. Onu hatırlamayacak. Onun için gayb Allah'ın elindedir. Hiç kimse bunu iddia ne yapamaz? Edemez. O kadar. Yani şimdi şurada bir sürü kardeşiz. Hangi dakikada nerede öleceğinizi bilseniz ne yaparsınız? Çok farklı kendime, olursunuz. Kendime hayra çevirdim. Şimdi çok farklı olursunuz. Allah ölümü gizlemiş. Kaybı da gizlemiş işte. Öyleyse Allah'ın kendi sırrını ne yapmayacaksın? Zorlamayacaksın. Uğraşmayacaksın. Uğraşırsan bu bir ilahlık iddiasındadır. Kayıp aleminde nedir? İmanı yıkmış olur insan. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Birkaç tane rivayet söyleyeyim. Kim diyor? Arraf'a gider, kahine gider. İnanan ki ve onu tasdiklerse onun İslam'dan nasibi nedir? Yoktur diyor. Veyahut gariban olarak, hani bedevi olarak cahilhaneye gitti, 40 gün namazı ne yapmaz? Kabul olmaz diyor. O yüzden bunlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Allah bizi de, neslimizi de bu tür kötülüklerden alıkoysun kardeşlerim. Yine çağımızın hastalıklarından ta geçmişten aleyhissalatü vesselam'dan da önce olan pisliklerden bir tanesi ki günümüzde de revaçtadır. Bu da nedir? Ruh çağırma veyahut cin çağırma, cincilik dediğimiz bir şeydir ki özellikle bu sosyete tabakasında veyahut ben de Müslümanım deyip de ne şekilde ne sözde İslam'la alakası olmayan insanların arasında olan meselelerdendir. Kısaca nasıl yapıldığını söyleyeyim. Fincanları diziyorlar böyle. Burada da evet hayır koyuyorlar. Kız erkek hepsi çorba gibi taneler birleşiyorlar. Eller sıkılıyor. Gözler yumuluyor. Ey falan ruh gel diyorlar şimdi. Birisinin gözü açık tabii. Geldiysen şimdi evet hayır kağıda yazıyorlar ya. Gel. Şimdi bazıları bunun işin şeyini çıkarmışlar. Fincanın içine mıknatıs koymuşlar ya da mıknatıslı fincan üretmişler. Alttan tabii böyle çağırma deyince öyle bir atmosfere girince herkesin tüyleri ne yapar? Diken diken olur. Hileyi görmek çok zor. Eliyle mıknatısı çektikçe evet'e ya da hayır'a ne yapıyor? Geliyor veyahut da hakikaten cin geliyor çarpıyor veya bir şey artık doğruyorsa. Bu da kardeşlerim nedir? Haramdır. Ruh çağırma diye İslam'da zombiymiş. İşte ruh çağırmaymış. Bunlar nedir? Yoktur. Neden yoktur? Veya neden bunlarla uğraşıyorlar? Hı? Tevhid inancını bozmayla. Çünkü bu tür şeyler insanın ruh sağlığını, psikolojisini ne yapar? Bozar. Kişiliğini bozar ve bozulan bir insandan da ne Allah'a ne kendine hiçbir fayda ne yapmaz? Gelmez. İşte bu da budur. Ne koparırsan. Ne koparırsan. Evet. Başka nedir? Falcılık. Biliyorsunuz Maide suresinde Hüseyin kapıyı açar mısın? Bir de düzgündür dedeciğim. Fal okları şeytanın nedir? Mundar işleridir diyor. Eskiden birisi ticarete gittiğinde ne yapardı kardeşlerim? Ya kuş uçururlardı ya da gelirlerdi Kabe'ye. Orada oklar vardı. Menat ya da Lat putunun yanına. Ok çekerlerdi. Hatta Hatırlarsanız sireti Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın üzerine hep ne yapılmıştır? Ok çekilmiştir. En son 10'uncuda mı ne? Abdullah'a ok çıkmıştır da kurban edilmekten kurtulmuştur. Hani kısa uzun olduğu için girmiyorum. Bugün de aynısı. Ok çekmenin veyahut kuş göndermenin sağa giderse hayır, sola oğlum düzgün otur. Düzgün otur. Sağa giderse, sola giderse insanlar bundan ne yapıyor? Bir şey çıkartıyor. Bundan yani uğur, uğursuzluk olmadığı gibi İslam'da falcılıkta falan nedir? Yoktur. Mesela bizim inanıyorum diyen taraflarda aleyküm selam. Eğer sıkıntın varsa oradan kahve var ya, kahveyi şöyle leblebi yaparak içiver. Eğer sıkıntın varsa. Bizim tarafta ya inanıyorum deyip de cahil olan kesimde en fazla gündeme gelen nedir? Kahve falıdır. Biraz daha şey olan da iskambildi veyahut başka şeyi fallar yapıyorlar ki bunlar nedir? Haramdır. Bunlar da kayıptan haber vermek gibi nedir? Şeylerdir. Veyahut gazete okuyanların en çok okudukları yer neredir? Lan diyor bu kovaymış diyor. Lan ben de diyor adama bakıyorum kovalık bir şey yok. O balık diyor, akrep diyor. Yani herkes kendini bir şeye sokmuşlar. Hiç insanlık sıfatından milletin gözü yok. Anlaşamayız diyor. Niye? Burçlarımız tutmuyor diyor. Ben kovayım diyor. Aslan diyor. Düşün. Evet. Allah bizlere hayır versin. Maalesef geçmişten beri bunlar vardır. Ve maalesef toplumun değer verdiği, hürmet ettiği ve ağızlarından çıkanı ayet gibi kabul ettiği insanlar onlardır. Hatta Firavun'un görmüş olduğu rüyayı yoran da ne diyor? Sen diyor yeni doğan çocukların hepsini ne yap? Öldür. Çünkü onlardan birisi senin saltanatını. Bak hemen ne yapıyor? Kulak veriyor. İnsanlar hep bu hale gelmişler. Allah burada birçok ayetini indirmiş. Bir tanesi bozulmamış. Hepsi korunmuş. Adam ya boynuna asıyor, ya eve asıyor, ya arabaya asıyor. Ama onu okuyup da kendini cennetin içine ne atmıyor? Atmıyor. Allah bize hayır versin. Evet, bu meseleleri uzattıkça uzar. Çok üzerine girmek istemiyorum. Bir de eğlence hayatı, oyundu, spor gibi haramlar vardır ki gireyim mi bırakayım haftaya mı? Kasım ne dedi? Bugün sen hiç yerinden oynamadın mı? Hep orada durdun. Mücahit ve Haşır Neşoğlu'm. He. Sonra tamam. Burada bugün geldim. Hakkını helal et. Sana bir söz verdik. Arkandan da hayır konuşacağız. Yüzüne de. Ben geçen sohbette dedim ki arkadaş her sohbete Kasım lazım dedim. Ben yani hakkını helal et, hayrına konuştun. Yani. Kasım olay dedim mesela. Ben şu hadisi bugün çok güzel anlatırdım. Dedim. Ama yoktu. Evet, birkaç hususu şey yapayım. Birincisi, şaka ve mizahta olan haramlar vardır ki biliyorsunuz şaka, mizah İslam'ın da şiarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sosyal yaşantıda insanlara en güzel örneklerden birisidir. Şimdi ben buraya otursam, hep böyle anlatsam, kimse benimle ne konuşur, ne sohbete gelir, değil mi? Yani korkar adam. Ama güldü mü çok gülmemek şartıyla, yayılmamak şartıyla. Yani tebessümlü olanla olmayan insan nedir? Farklıdır. Fakat aşırı olmamak şartıyla hepsini bir dengede bırakmak gerekir. Şakacı olan bir insan nedir? Hafif olur. Onun sözünde de ne yapar? Hafiflik olur. Nerede doğru, nerede yalan söylediğini anlamak nedir? Mümkün değildir. Mizah vardır ama mizahta asla yalan ne yapmayacak? Olmayacak. Çünkü aleyhissalatü vesselam ben de şakacıyım ama asla yalan ne yapmam? Söylemem diyor. Bu bir. İkincisi şaka yaptığında birisi somurturken diğerleri gülmeyecek. Yani birine kul hakkına ne yapmayacağız? Girmeyecek. O şaka değil. Yani birine morartma manasına geliyor. O da gülecek. O da gülecek. Mesela sahabenin yaptıklarından aslında çok anlatmak istemiyorum. Başıma olmadık olaylar geldi geçmişte. Bir tanesini söyleyeyim. Köle diye satıyor. Yani sahabeyi. İşte biz diyor bir savaştayken diyor aleyhissalatü vesselam diyor dört kişiye bir komutan verdi diyor. O komutan diyor yani emir. İşte mola verdiğimizde bizim yiyeceklerimizi sağlıyordu. Bize de Ebu Bekir'i verdi. Ebu Bekir diyor Allah Resulü'nün yanından ayrılmıyor. Biz açlıktan öldük diyor. Baktım diyor bir şey de yok. Gittim diyor iki tane Yahudi buldum diyor. Bunu görüyor musunuz dedim diyor. Arkadaş diyor iri kıyımdı böyle diyor. Bu benim kölem. Kaç deve para verirsiniz falan. Onlar da bakıyorlar adam güçlü kuvvetli diyor şu kadar tamam. Zincirleri alın zincirleyin diyor. Ama diyor ben köle değilim falan dese de diyor dövün diyor zincirleyin diyor. O diyor köle. Ve satıyor. Kaçıyor kendisi de. Karnını doyuruyor kaçıyor. Allah Resulü'ne hemen haber veriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam hemen verdiklerini onlara veriyor. Sahabeyi kurtarıyor onun peşine düşüyor. O kaçıyor o gidiyor derken bakıyor ki kaçamayacak. En son bir sahabe bir çukur açmış. Oraya da gazel yapraklarını dolduruyor. Daha sonra yakıyor ve ekmek yapıyor falan. Oraya saklanıyor, kapağı örtüyor. Söylersem öldürürüm seni diyor ona da. Şimdi Allah Resulü geliyor. Nerede diyor? Buradan geçti diyorlar. Buradan geçti. Açıyor. Yapraklardan yüzünü böyle ayırdı diyor. Niye yaptın diyor. Açtım diyor. Allah Resulü gülüyor. Hiçbir şey yok. Yani bu tür şakalar onların arasında da neydi? Vardı. Hatta mesela bir tanesini daha söyleyeyim kardeşlerim. Telefon şakası yani, anlatmıştım. O sonraki artık. Bak şey unuttum. Nasreddin Hoca diyecektim. Sonra kaldı. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Oturuyorlar. Cehalette yaptıklarını anlatıyorlar. Sonra gülüyorlar. Yani kendi aralarında yaptıkları. Yani Allah onlardan razı olsun. Onlar da sosyal yaşantıları vardı. Yani şakada çok detayına girmek istemiyorum. Bu sınırlarda ne yapacak? Kalacak. Ama bunun üst sınırı nedir? Aynen diyor ineğin dilini diyor büke büke diyor. Hani insanların önüne çıkıyorlar. İşte güldürüyorlar. Ne o, ne ateşten yılmaz bir şey diyorlar. Ne diyorlar ona? Düştü. Yaptıkları hicivler, yaptıkları küfürler, söyledikleri sözler aynen hadise tak diye uyuyor. İneğin diyor dilini diyor büke büke diyor insanları güldürmek için söz söyleyenlere veil olsun diyor. Demek ki kardeşlerim konuşmanın da sınırı var. Mizahın da neyi var? Sınırı var. Aynı Ömer'in dediği gibi Allah kendisine rahmet etsin. Biz diyor bir yere konardık diyor. Devenin ayağını açardık diyor. Kuma diyor sağardık. Ona şekil yapardık. Sonra giderken diyor ayağında şöyle diyor. Bozardık giderdik diyor. O zaman tapıyorlar bak. Düşünmüyorlar. Niye taptıklarını ne yapmıyorlar? Düşünmüyor. Bunu anlatıp gidiyorlar cahiliyede yaptıklarını. Allah bizlere hayır versin. Bu tür şeyleri örnek bazında konuşmakta bir sıkıntı yok ama mizah dediğimizde bu şaka, ladife insan hayatında yemekle tuz gibi olmalı. Yani tadında olmalı. Demin yemek yaptı Allah razı olsun kardeşimiz. Tuzlu olsaydı ne yapamazdık? Yemezdik. Yani her şey kararında olmalı. Bunun ötesine ne yapmamalı? Gitmeli. Ciddiyetini Müslümanın ne yapmamalı? Bozmamalı. Yine hiç kimse birilerini güldüreceğim diye biriyle alay etmemeli. Onun izzetiyle, şerefiyle, namusuyla ne yapmamalı? Oynamamalıdır. Dilini ona uzatmamalıdır. Ve üçüncü şartsa güldürmek için yalan söylememelidir. Evet. Yine oyunlardan ne yapıyorlar? Şöyle atıyorlar. Sonra ellerine şöyle yuvarlak bir şeyler arıyorlar. Böyle çekiyorlar. Misket. Ne? Yok. Bilemedim. İki tane böyle birden altıya kadar rakam çeşitli yerlerinde. İki tane. Şöyle bir de kapaklı. Esnaf böyle açarlar. Pulları var. Kaç tane bilmiyorum. Ne? Tavla. İslam tavlaya ne yapıyor? İkmel. Ve tavla oynayıp da oradan namaza gelene Allah Resulü ne diyor? Domuzun kanıyla diyor abdest alıp da namaz kılmış gibidir diyor. Bazıları diyor ki ya o zaman da mı tavla varmış? Ya o zamanki dinle bugünkü din farklı mı? Din kemale erdi diyeceğiz. Hiçbir şey eksik değil diyeceğiz. Dini oraya hapsedeceğiz. Bugün bir alim çıkacak bir şeye helal diyecek. Tamam helal. Biri haram diyecek. Haram. Hep buradan çıkıyor işte meseleler. Ya o günkü haram neyse bugünkü de nedir? Haram. Tavla kesinlikle kardeşlerim İslam'da haram kılınan meselelerdendir. Santraş da aynı şekildedir. Haramdır. Hatta Allah kendisinden razı olsun. Ali radıyallahu anh santraç oynayan insanları görüyor. Tekmeliyor. İslam diyor putçulukla savaşıyor. Siz al deveyi, ver öküzü, ver veziri. Bunlarla diyor ne yapıyorsun? Putçuluk yapıyorsun diye tekmeliyor o insanları. Ve Ali'den, Abdullah İbni Ömer'den çok net gelen rivayetler vardır. Santraç haramdır. Ama bugün maalesef çocukların bile okuluna ders şeyi olarak ne yaptılar? Soktular. Neyini açıyormuş? Neyini? He? Zeka seviyesini yükseltiyormuş. Zeka. Oynamayan gerizekalı mı? Yani santracı bilmeyen bir adama gerizekalı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Müslüman. Evet. Kumar zaten kardeşlerim Allah'ın kesinlikle haram kıldığı bir şeydir ki Allah Muhammed ümmetini bundan korusun. Maalesef bu şeytanın mundar işlerindendir. Pis işlerindendir. Çünkü yıllarca sanayide çalıştığım için biliyorum kumar oynayan sanayide o ateşin karşısında çalışıp da kazancını kumarda kaybeden insanları biliyorum. Hanımları gelir ağlardı. Maaşlarını biz artık kadınlara öderdik. Çocuklarına öderdik. Eve gitti mi tabii karıyı gene döverdi patır kütür. Yine alırdı elinden alacağını o ayrı bir şey de biz maaşı vermezdik adamın eline. Fakat kumar bu kadar nedir? Pistir. Hani adam oturur haksız bir kazanç. Bir de şeytan kardeşlerim haram olan şeyleri insanlara ne gösterir? Çok tatlı gösterir. Çok süslü gösterir. Çünkü haramların olduğu yerde tek haram yoktur. Zinası vardır, müzik haramı vardır, içki haramı vardır. Yani her türlü mala yani boş konuşmalar vardır. Bu da o topluma insanlara ne yapar? Tatlı gelir. Allah Muhammed ümmetini bu tür şeylerden iğrendirsin. Son bir tane konu daha işleyeyim. Bırakayım inşallah. Çok sıktım size herhalde. Hakkınızı helal edin. Son işleyeceğim şey de bugünkü haramlarda sen cevabını vereceğim. Vakti biraz uzattım. Bu ne diyorlar? Zilli mi yavrum? Ne diyor? Gazı cehenneme kazan. Ne o? Pilli mi, milli mi bir neyleri vardı bunların? Ya çıkarsa? Hocanın hesap. İşte ne yapıyorsun la demişler. İşte mayalıyorum. Ya koskoca göl. Yoğurt tutar mı? Ya tutarsa? Bunlar da şimdi habire kazandığını götürüyor. Hatta ne günüydü? Sizden paylaştıydım hatırlarsanız. Bu ne başı diyorlar? Bunlar Ocak ayında bir yılbaşı mı diyorlar? Böyle sıralar var böyle. İhtiyarın birini sakal şurada kolundan tuttum çıkardım. Ben çıkarıyorum adam geliyor. Ben çekiyorum o geliyor. Dedim yerine girmeyeceğim dedim ya. Bir dur beni bir dinle. Adam kafayı dönüyor. Ben senden konuşmam diyor. Ben senden konuşacağım. Yarın kıyamette beni yakalarsan bu beni gördü. Ateşe bilet alıyor. Ama benim mani olmadı dersen benden git başımdan diyor ya. Ya tamam gideyim de orada da benim başımdan sen git derim. Sen de benim başıma gelme. Ya çıkarsa diye insanları ne yapıyorlar? Kandırıyorlar. Ve insanlara buna nasıl geliyor? Çok cazip geliyor. Ve bu bir illet, bu bir pislik biliyor musunuz? Onun için kardeşlerim İslam'da günahı alenen işleyen cezalandırılır. Niye? Neden? Toplum ifsad olmaz. Çünkü ifsat olmaz. Mesela geçen derslerde işledik. bir insan bir hayvanla cinsi münasebet yapmışsa cezası neydi? Hayvan da öldürülür, insan da öldürülür. Neden? Çünkü o yaşadıkça olay hatırda kalacak ve belki de teşebbüsler ne yapacak? Çoğalacak. Buysa bu pilli mi yangolar mı, zilli mi yangolar mı neyse, bu totolar mı, bunlar ne yaptı? Devlet eliyle yapılıyor. Şimdi durduruyor, ağzına bir şey veriyor. Hüf de diyor yolda. Ne olacak? Şey. Lan ben Müslümanım diyor. Yok bu prosedür diyor. Ya ben Müslümanım diyor. Yok bu prosedür gibi. Lan sen açıyorsun tekeli. İşki bayini açan sensin. O zaman niye ceza kesiyorsun sen? Değil mi? Yani çok çarpık neler var? Uygulamalar var. Bu sistem böyle olduğu müddetçe insanların haramdaki revaçları ne yapacak? Artacak. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte bu zilli miyangolar, sayısal spor totolar, lotolar, onun sonra ne yapıyorlar? At yarıştırıyorlar. Şimdi at gidiyor. Temel'le Dursun bir gün sinemaya gitmiş. Biliyor musunuz siz bu şakayı? Fıkrayı. Filmi izlerlerken Temel'le Dursun bahise tutuşuyorlar. Temel diyor ki beyaz at şu kadar. Dursun da diyor ki şu kadar. Tabii film bitiyor. Dursun paraları alıyor. Giderken dayanamıyor. La uşağım diyor. Al paranı diyor. Niye diyor? Ben diyor o filmi daha önce seyretmiştim. Temel diyor ki ana yine hafsiti gibi senin olsun Dursun diyor. Niye lan? Ben de seyrettim. Ve o zaman niye girdi? Ya geçseydi diyor. Ha böyle hastalık işte. Lan film işte. Oynattıkça aynı at geçecek. Aynı noktada geçecek. İşte bu piyango, toto, altılı ganyan veyahut müşterek bahis diye oynanan oyunların hepsi haramdır. Bu da İslam'ın hakim olmadığı yerlerde insanların nabzını kontrol ederek zenginlerle fakirlerin arası uçurum olduğunda insanların sadece ne diyorlar? Deşarj etmemi. Yani duygularını alıp da boşaltma. Hani bir şey olunca meydanlara çıkıyor. Kimi öyle bağırıyor, kimi böyle bağırıyor. Aslan gibi eve kedi gibi dönüyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Bir de kahve. Hanım bugün çok yoruldum diyor. Bağıra bağıra. Hiçbir şey. Bir şey yok. Aynı onlar gibi pilli miyango veyahut da bu şeyler de zenginlerle fakirlerin arasında ya çıkarsa diyerek egolarını ne yapma? Tatmin etme müessesesi olmuş kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İslam'ın öngördüğü devlet yapısında hiçbir zaman böyle pislikler nedir? Yoktur. İslam'da ne vardır? Sosyal bir yapı vardır. Ve kesinlikle iyiliği emir vardır. Kötülükten nehi vardır. Ve her Müslüman gördüğü münkere mani olmak zorundadır. Kesinlikle müsaade ne yapmaz? Etmez. Hiç kim içiyor? Şahitler getirir, aklı başına gelsin diye 40 tane sopa vurur. Aklı başına geldi mi bırakılır. Bir daha mı yakaladı? Bir daha. Bir daha mı? Bir daha. Ondan sonra ha bu akıllanmayacak. Bunun kafasını ayağının dibine koyulur. Bir daha içen olmaz. İslam'daki karşılığı nedir? Budur. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim beni de, neslimi de, sizleri de, neslinizi de her türlü şirkten, küfürden, pislikten beri buyursun kardeşlerim. Allah haramlardan uzak kalsın. Haftaya inşallah müzik, sinema, televizyon, horoz dövüştürme, boks, güreş gibi sporların helal mı, haram mı yönlerine bir bakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin.